NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we minder CO2 uitstoten. En daarbij worden we geholpen door de bossen. Bomen nemen immers CO2 op en zetten dat om in zuurstof. Maar doordat het steeds warmer wordt, lukt dat steeds minder goed. Ja, sorry voor deze koude douche. Je hoort er zometeen meer over natuurlijk hier in de Nieuws-BV. Maar nu eerst. Een bekende Belarusische journalist moet voor lange tijd de cel in. Het NOS-journaal met Katrien Straatman. Roman Protasevich is veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij was betrokken bij de grote protesten tegen het regime van president Lukashenko. Buitenlandredacteur Franka Hummels. Franka, breng nog even in herinnering, wie was deze Protasevich? Of wie is hij ook alweer? Ja. Hij was een van de leiders van een heel belangrijk Telegram-kanaal, Nechta, waarop eigenlijk alle belangrijke demonstraties in 2020 tegen de vervaste presidentsverkiezingen werden aangekondigd. Maar de reden dat wij hem kennen is dat hij in het vliegtuig zat dat van Athene naar Vilnius vloog en dat door de Belarussische regering boven het luchtruim van Belarus naar beneden is gehaald, is gezegd dat het aan de grond moest, want er zou een bommelding zijn. Dat was een gefabriceerde verhaal en hij en zijn vriendin zijn toen in Minsk uit het vliegtuig gehaald en direct gearresteerd. Wat natuurlijk een hele, heel ongebruikelijke manier is van mensen arresteren. Hij woonde toen niet meer in Belarus, hij woonde in Polen. Daarom is hij ook bij ons bekend. En dus nu veroordeeld tot 8 jaar cel. De eerste plaats, waarvoor precies? Het aanzetten tot grote haat, het aanzetten tot rellen, het aanzetten tot de regeringsondermijning. En dat is een hele lijst. En nu 8 jaar ervoor gekregen, is dat voor Belarusische begrippen en voor deze dus beschuldigingen veel? Nou, precies. 8 jaar is natuurlijk sowieso veel. 8 jaar in een Belarusische gevangenis of een strafkamp. Maar als je kijkt naar wat andere journalisten in Belarus voor straffen hebben gekregen, dan is het juist weer heel weinig. Die hebben soms straffen van 2 keer zo lang gekregen. En de reden dat hij natuurlijk een lagere straf heeft gekregen, is dat hij heeft bekend. Dus hij zegt, ja, ik heb dat gedaan. En dat hij nu op dit moment propaganda voor het regime maakt. Dus dat is een hele rare wending heeft dat genomen. En hiermee wil het regime dan ook laten zien, als je meewerkt, dan is het allemaal niet zo erg. Dan zijn we best coulant. En zijn er al reacties op deze veroordeling tot 8 jaar cel in Belarus, dus onder de bevolking vooral? Ja, nou, wat heel erg speelt bij hem is dat iedereen, ja, eigenlijk nog steeds verbijsterd is over wat er met hem is gebeurd. Van hoe hij van een oppositieman, een leider daarin, dus naar deze regimepropagandaman kon gaan. En of dat dan te maken heeft met bedreigingen van, als jij niet dit zegt, dan vermoorden we iemand waar je van houdt. Of dat hij het daadwerkelijk meent. Of dat er iets mis is met zijn hoofd. Of dat hij altijd al een infiltrant is geweest. Dus dat zit nog steeds. Er zit een heel raar gevoel bij de meeste mensen. Een mix van medelijden en ja, toch ook wel nog steeds die verbijstering. En dus ook wel van, ja, waarom krijgt hij dan zo'n lage straf? Dat niet eerlijk is relatief. Ja, het is ook niet eerlijk dat hij deze straf krijgt, maar de verhoudingen zijn raar. Het is duidelijk. Dankjewel. Dus 8 jaar cel voor Roman Protasevich, Franka Hummels. Russische legerschepen die operaties onder water kunnen uitvoeren zijn in de buurt geweest van de plek waar vorig jaar de Nord Stream gaspijpleiding werd opgeblazen. Blijkt uit onderzoek van de Deense, de Noorse, Zweedse en Finse publieke omroepen. Uit onderschepte radiosignalen die de schepen naar de Russische marinebasis stuurden bleek dat voor de explosies 3 schepen aankwamen in de buurt van de betreffende plek en daar ook langere tijd bleven. En dit kan volgens de journalisten een aanwijzing zijn voor Russische betrokkenheid bij die explosies. In heel Europa is vandaag een grote politieactie tegen de 'Ndrangheta. Dat is een van de grootste en machtigste maffia-organisaties ter wereld. Alleen al in Italië, waar het natuurlijk zijn basis heeft, zijn 108 mensen opgepakt. Maar ook in België waren er arrestaties. En daarom nu contact met België-correspondent Ardi Stemeding. Ardi, wat is er bekend over de operatie in België door de politie? Nou, er zijn hier vandaag 13 mensen opgepakt. Er zijn 25 huiszoekingen geweest. Er is cash, geld in beslag genomen, verboden wapens. En in totaal waren daarvoor in België zo'n 150 politiemensen op de been. Nou, tel dan nog eens een keer de 1000 agenten in Duitsland en de 1400 agenten in militairen in Italië bij je op. En je komt tot, wat ze hier nog maar weer eens benadrukten, de grootste politieactie ooit tegen de Italiaanse maffia in Europa. Een actie waarmee ze hier volgens justitie en de politie denken dat ze de 'Ndrangheta in het hart geraakt hebben. En hoe groot, kun je dat schetsen, is dan de rol van België in dit netwerk? Nou, België speelt toch wel een relevante, belangrijke rol in dit netwerk. Sowieso is het allemaal begonnen in 2018 met een spoor dat ze hier in België vonden tussen criminelen en de Italiaanse maffia. Daarna zijn er allerlei berichten ontsleuteld en is het allemaal in een stroomversnelling gekomen. En sowieso is het natuurlijk ook niet voor niks dat het hier zich allemaal toesplitst op Belgisch Limburg. Genk is een plaats waar heel veel huiszoekingen en arrestaties zijn geweest. Nou, super dichtbij Maastricht. Niet toevallig natuurlijk, dicht tegen het Drielandenpunt. Hè? Een mooie plek om vanuit daar de drugs verder over Europa te verspreiden. En natuurlijk ook heel dicht bij de Antwerpse haven. Samen met Rotterdam, de belangrijkste plek waar de drugs uit Zuid-Amerika, de EU, Europa binnenkomt. Je hebt het over drugs. Is dat dan ook de reden waarom die 13 mensen in België zijn opgepakt? Dat ze daarvan verdacht worden, drugshandel? Ja, want het gaat allemaal om het mede organiseren van grote cocaïnetransporten van bijvoorbeeld Colombia naar Europa. En dan vervolgens ook over het witwassen van het geld wat daarmee verdiend is via bedrijven. Bijvoorbeeld via pizzeria's, horecazaken. Ja, en ze zijn dus eigenlijk dan ook van een 'Ndrangheta-lid, daar worden ze althans van beschuldigd. Ja, nee, en sterker, er zijn dus ook links gevonden tussen de familieleden binnen die maffia-organisatie. Duidelijk, dankjewel. Correspondent Ardy Stebening vanuit België dus. In Rwanda zijn zeker 95 mensen om het leven gekomen door hevige overstromingen. De zware regenval in het westen van het land veroorzaakt modderstromen en ondergelopen straten. Het regent onafgebroken sinds gisteravond. Op een basisschool in de Servische hoofdstad Belgrado zijn 8 kinderen en een bewaker doodgeschoten. Verdachte is een leerling van de school. Hij is gearresteerd. De Oekraïense president Zelensky is in Helsinki. Hij is daar te gast op een topontmoeting van de leiders van Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland en Denemarken. Daar wordt gesproken onder meer over steun aan Oekraïne. En Transavia annuleert ook deze week vluchten. Tot en met zondag gaat het om 42 vluchten van en naar Zuid-Europa. Zijn 21 retourvluchten van en naar Schiphol, Eindhoven en Rotterdam. Transavia heeft minder toestellen beschikbaar vanwege problemen met sommige vliegtuigen. Het NOS-journaal. Bij VDL Netcar in Born zijn vanochtend duizenden medewerkers de fabriek uitgelopen. De productie ligt stil. De werknemers zijn ontevreden over de vastgelopen onderhandelingen over het sociaal plan, zeggen ze tegen de regionale omroep L1. Deze morgen hebben we het spontaan het werk neergelegd omdat we het kots en kotsbeu zijn. Er komt gewoon geen vaart in de onderhandelingen. 100 keer gaan ze naar boven en iedere dag krijgen we een briefje onder ons neus geschoven van ja, het is toch niet doorgegaan, want beide partijen komen niet overeen. Dat zijn we kotsbeu. We weten toch dat het dicht gaat. Het gaat dicht. Dat weten we. Maar we willen wel recht, we hebben recht op ons centen waar we over gewerkt hebben en we hebben recht op een sociaal plan. Je hebt echt geen vertrouwen meer dat hier nog auto's gemaakt worden na maart volgend jaar? Nee, auto's worden hier niet meer gemaakt, dat is ons duidelijk gemaakt. Maar wat die wilt van dit fabriek maken, daar zijn deze mensen meer dan de helft te veel. Dus hij wilt nog met een 300-400 man wilt hij nog verder gaan. Waar gaat dat naartoe? Waar gaat dat naartoe? Hier staan dadelijk 3000 man. Wij willen vandaag duidelijke antwoorden. En zeker over wat er nou gaat gebeuren. En zeker hoe het met het sociaal plan zit. Wij hebben ook recht om te weten waar we staan. Wij staan dadelijk op de straat. Die andere heren, wat bovenop op het hok zitten, die dikke heren, die hebben het wel geregeld. Die zullen wel 100.000 euro's premie krijgen. En een ander fabriekje onder meneer Van der Leegte. Maar wij staan dadelijk op straat met niks. 0,0. Begin volgend jaar loopt het contract van VDL Netcar af met BMW, dat nu nog minis produceert. Er is geen zicht op een nieuw automerk dat het stokje zou kunnen overnemen. Ook de bonden vrezen voor de toekomst van 3800 werknemers. Na 6 jaar is Cristiano Ronaldo weer de best betaalde sporter ter wereld, meldt zakenblad Forbes. Het komt dus een overstap vorig jaar van Manchester United naar Al Nassr in Saoedi-Arabië. Ronaldo heeft een jaarsalaris van totaal zo'n 68 miljoen euro en met alle overige inkomsten komt hij uit op zo'n 124 miljoen. Lionel Messi van Paris Saint-Germain staat tweede op de lijst. Zijn Franse teamgenoot Kylian Mbappé is derde. De 24-jarige Fransman is de jongste atleet in de top 10. De VVD in Den Haag wil dat er een oplossing komt voor ondernemers in gebieden met een extreem hoog parkeertarief. In delen van Scheveningen en het centrum betalen mensen sinds deze week €50 om te parkeren. Het maakt dan niet uit of je er 10 minuten of een hele dag staat. Het blijft hetzelfde tarief. De VVD wil dat er maatwerk komt voor de klanten van ondernemers. Nou ja, je zou bijvoorbeeld, je ziet wel eens bij snackbarren en bloemenkiosken langs de weg, dat het gereserveerd wordt voor klanten van die bedrijven. En dat je daar dus even een kwartiertje wel je auto neer mag zetten. En als je dan even aan moet melden, is dat natuurlijk ook logisch en geen probleem wat het betreft. Maar misschien moeten we in zo'n oplossing gaan denken. Het €50 tarief gaat voorlopig nog om een proef in Scheveningen en het centrum van Den Haag, die later dit jaar dan geëvalueerd wordt. Het weer nog volop zon, behalve in het noorden. Daar zijn ook wat wolkenvelden. Vanmiddag op steeds meer plekken stapelwolken. Het wordt 12 graden op de Wadden tot lokaal 17 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan maxima tussen de 18 en 23 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Jolanda van der Velden. Vertraging in Noord-Holland op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen Afrit Zaandijk en Purmerend 4 kilometer met een kwartier vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden is de linker rijstrook dicht. De andere kant op is een spoedreparatie. Ook daar is de linker rijstrook dicht. Tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Zuid bijna 10 minuten op onthoud. Een auto met pech op de A12 Duitse grens Arnhem, tussen Afrit Beek en Zevenaar ruim 10 minuten op onthoud. Daar is de rechter rijstrook dicht. En reken op een uur extra voor de A20 Gouden Hoek van Holland, tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord. Staat 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dat duurt nog een klein half uur. Ster. In maart overleed televisieproducent Harry de Winter. Samen met zijn broer Misha ondernam hij een bijzondere voettocht. Ze wandelden dezelfde route als hun vader Max in mei 1945 vanuit concentratiekamp Sachsenhausen. Deze bijzondere reis zie je vanavond in de documentaire Broertje. Om 22:50 bij de EO op NPO 2. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood. Nu in Museum Belvedere. Gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets museumbelvedere.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Welkom en goedemiddag bij de Nieuws BV. Waar in Nederland ligt toch de beste grasmat? Nou, dat blijft nog eventjes een verrassing. Na 12:30 krijg je het antwoord van de grasmannen. En in Japan wil de premier meer vrouwen aan de top. Maar zit de Japanse maatschappij daar wel op te wachten? Hoor je ook allemaal zo? Maar nu eerst het bos in. Want vorig jaar was de warmste en droogste zomer in Europa ooit gemeten. De aarde staat in de fik. In heel Nederland worden maatregelen genomen vanwege de droogte. Door klimaatverandering komen op steeds meer plekken gevaarlijke hittegolven voor. Waar veel mensen last van hebben is dat planten in hun tuin gewoon doodgaan. Ja, en dan moet eigenlijk het echte droogteseizoen nog beginnen en je hebt al helemaal geen water. De temperatuur die kwam op veel plaatsen boven de 40 graden uit. Heel, heel, heel uitzonderlijk. Ja, dramatisch. Het lijkt erop dat we ook dit jaar weer een droge en hete zomer voor de boeg hebben. Ja, slecht nieuws voor de bossen. Normaal gesproken nemen bomen in de zomer koolstofdioxide op uit de atmosfeer. Maar als het te heet en te droog is, dan stoten ze juist CO2 uit. Ik ga daarover praten met Wouter Peters. Hij is hoogleraar koolstofkringloop en atmosferische samenstelling. Toch? Zeg ik het goed? Ja, klopt. Helemaal. Goed. En meneer Peters, wanneer kwam u erachter dat bomen nu minder CO2 opnemen? We zagen dat eigenlijk het gaat voornamelijk over vorige zomer natuurlijk. En toen zagen we dat al vroeg in de zomer beginnen. Dat de bomen in problemen waren natuurlijk door de droogte. En toen heeft het niet zo heel erg lang geduurd voordat we in de meting ook echt terugzagen van ten eerste, er zit meer CO2 in de lucht dan dat we zouden verwachten in de zomer. Toen hadden we al een idee dat zou wel eens aan de bossen kunnen liggen die het moeilijk hebben in de droge omstandigheden. En toen zijn we gaan kijken naar de meettijdreeks ook op de grond, echt boven het bos zelf. Hoe doe je dat? Op de grond? Ja, op de grond kun je torens neerzetten in het bos. Zoals we in Nederland ook hebben. Bijvoorbeeld in het Loobos op de Veluwe. En dan kan je vlak boven het bladerdak kun je metingen doen van de lucht en de CO2-samenstelling. En dan kan je ook echt zien of die bossen CO2 opnemen of niet. Maar hoe moet ik dat voor me zien? Is dat een soort van thermometer waar je dan boven de grond een beetje mee zweeft? Of hoe werkt dat? Ja inderdaad. Een thermometer meet temperatuur natuurlijk. En met een andere meter kan je CO2 meten. En die hang je dan vlak boven dat bladerdak neer. En dan meet je tegelijkertijd de wind. En dan kan je goed zien wat zo'n bos op zo'n moment doet. En nou ja, vorige zomer niet zoveel dus. Nee. En hoe hoort dat eigenlijk te gaan? Nou, normaal gesproken is de zomer echt de tijd dat bomen groeien. Dan doen ze aan fotosynthese. Er is heel veel licht. Het is lekker warm. En dan zie je natuurlijk ook dat er bladeren aan de bomen komen. Hè, zoals we nu ook heel duidelijk zien gebeuren op dit moment eigenlijk. Ja, want even even terug in mijn biologie lessen. Fotosynthese. Wat was het ook alweer? Groene bladeren door licht, toch? Ja, inderdaad. Het omzetten. Ja, inderdaad. Ja. Dus ze gaan samen met licht en met CO2 en met water. Zorgen ze ervoor dat de suikers gemaakt worden. En daar maken ze hout van. En dat is die jaarring die elk jaar bij een boom erbij komt. Hè? Die mensen wel kennen van die schijven. Zeg maar, van, die je pas ziet als je het boom eigenlijk omkapt. Dat is helaas, toch niet de bedoeling. Helaas, ja. Die zie je aan de buitenkant niet. Ja. Dus dat gebeurt echt in de zomer, worden die jaarringen gemaakt. En dan groeit die boom elk jaar een klein beetje. En in de winter gebeurt dat niet. Dan is er niet heel veel licht. En dan er zitten ook geen bladeren aan de bomen. En dan vergaan die bladeren weer. Dat is dan gewoon op de grond het bruine blad, zeg maar. Ja. Als je die twee bij elkaar optelt, dus de zomer en de winter, dan heb je de opname in de zomer is groter dan de uitstoot in de winter. En netto, de som daarvan, is dat er CO2 opgenomen wordt door bossen. Dat is de gezonde situatie. Aha. En kan ik dan concluderen dat het puur gewoon door droogte komt? Dat is het gewoon? Dat is in opwarming van de aarde? De opwarming van de aarde hangt natuurlijk samen met het voorkomen van droogte. Hè. De vorige droogte, je noemde het zelf net al, was echt een recordhoogte. En ook eentje die, werd gezegd, niet heel vaak voorkomt. Zelden, nog nooit eerder voorgekomen is. Maar we zien steeds record op record gebroken worden nu. En de droogte van afgelopen zomer 2022. De vorige was 2018. Degene daarvoor 2003. En toen 1976. Dus je ziet ook al de frequentie waarmee we dit soort enorme droogtes zien. Is aan steeds het hoger. Aha. Nou, dan laten we even naar de effecten ervan gaan kijken. Aan de telefoon boswachter en ecoloog Robert Ketelaar. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag. Ja, wat merkt u er eigenlijk van in uw bos dat bomen minder CO2 opnemen? Ja, nou, wat denk ik heel veel mensen ook kunnen zien is dat een aantal boomsoorten het gewoon hartstikke lastig hebben. Die hele droge zomers hebben ertoe geleid dat bijvoorbeeld een boomsoort als de fijnspar. Die is vrijwel weg nu uit Nederland. Vrijwel alle fijnsparren zijn dood. En dat komt voor een belangrijk deel door die droogte. Daardoor kunnen die bomen gewoon veel minder goed groeien. Mm-hmm. En zijn veel bevattelijker geworden voor allerlei insecten die daar dan zeg maar die boom weer aanvallen. Aha, maar kan ik dan ook stellen dat als er minder fijnsparren zijn, dat er daardoor ook minder diertjes zijn of komen die daar afhankelijk van zijn? Heeft dit dus impact op de biodiversiteit in zo'n bos? Ja, nou, de natuur is wat dat betreft, laat altijd een beetje twee gezichten zien. Want het klopt inderdaad dat wanneer een aantal boomsoorten het gewoon heel erg lastig hebben. Bijvoorbeeld de zomerrijk is ook zo'n boomsoort die echt in Nederland thuis hoort. Die het op dit moment heel moeilijk heeft in onze bossen. Mm-hmm. Ja, dat heeft een effect op een aantal planten en dieren die daarvan afhankelijk zijn. Met name insecten. Maar er zijn natuurlijk ook weer insecten die daarvan profiteren. Want er is meer dood hout in het bos, omdat die bomen op dit moment afsterven. Dat is natuurlijk wel een beetje de vraag. Hè? Dat is een tijdelijk effect ongetwijfeld. Maar wat dat betreft laat de natuur wel verschillende gezichten zien. Maar dat die verdroging echt behoorlijk desastreus uitpakt voor onze planten en dieren. Dat is wel duidelijk voor ons. Ja, u zegt desastreus, dus het is een negatief effect. Het is niet zo van, oké, we gaan nu een andere biodiversiteit zien die we dan maar moeten gaan accepteren. Nou, nee, want kijk, dat accepteren, daar zijn we denk ik ook nog helemaal niet aan toe. Want een van de belangrijkste gevolgen van die klimaatverandering is dat we op dit moment veel te weinig water in ons landschap hebben. En daar kunnen we ook nog echt wel het een en ander aan doen. We laten nog ontzettend veel water uit Nederland wegvloeien, vroeg in het voorjaar. Hm. En we moeten dat water eigenlijk gewoon steeds meer gaan zien als ontzettend kostbaar goud, wat we veel meer moeten vasthouden in de winter en het vroege voorjaar. En dat betekent dat we eigenlijk die zomer ingaan met een veel grotere spaarpot aan water. Dus er is ook echt nog heel veel wat we met elkaar kunnen doen om in de zomer nog wat meer water over te houden. Oké, dus goed omgaan met het water, het niet laten weglopen. Wouter Peters, hoogleraar koolstofkringloop. Heeft dit ook nog impact op onze klimaatplannen, als we het groter bekijken? Ja, het is zeker waar. Als je het groter bekijkt, dan nemen die bossen nemen best wat CO2 op van alle uitstoot die wij doen en die we natuurlijk willen terugbrengen. Mm-hmm. En er zijn ook heel veel landen die rekenen op die opname in de toekomst met hun klimaatplannen. We willen graag klimaatneutraal gaan worden in Europa en ook in Nederland. En die bossen spelen daar dus een rol in. En die rol willen we eigenlijk liefst nog gaan vergroten. Dus we willen de huidige opname behouden, maar eigenlijk ook nog gaan vergroten, zodat onze klimaatopgave deels door de bossen. Dus we rekenen erop? We rekenen erop dat die koolstofsinks, dat die er blijven. Ja, maar valt er dan ook iets aan dit probleem te doen? Ik denk dat je inderdaad heel goed moet kijken naar bosbeheer, zoals mijn collega aan de telefoon inderdaad een expert in is. Mm-hmm. Bossen groeien nou eenmaal niet in een paar jaar. En wat je nu plant, bepaalt eigenlijk hoe je in 2030, 40 en 50 hoe je bos eruit gaat zien. Ja, maar zou je dan andere bomen bijvoorbeeld neer moeten zetten? Ik denk dat ze inderdaad goed moeten kijken welke bomen hebben het nu bijvoorbeeld moeilijk. Hè? De fijnspar en de Amerikaanse eik wordt genoemd. Ja. Maar je kan kijken naar het zuiden van Europa en bijvoorbeeld naar de regio rondom de Pyreneeën en Bordeaux. Dat zijn bomen die gewend zijn om te groeien in een klimaat wat wij hier de komende 10, 20, 30 jaar gaan meemaken. Dus Spaanse bomen importeren, als ik het zo hoor. Ja, mogelijk zit daar een deel van de oplossing. Maar daar zijn natuurlijk de bosbeheerders die zijn daaraan zet. En die hebben daar ook meer expertise over. Boswachter Robert Ketener, wat denkt u hiervan, van dit plan? Bomen uit Spanje bijvoorbeeld? Ja, het is een debat wat nu gaande is. We zijn er als natuurmonumenten wat terughoudend in. Omdat we ook niet goed weten welke effecten het aanplanten van soorten die niet in Nederland thuis horen, wat voor effecten dat heeft op de planten en dieren die we nu hebben. En dus we vinden dat we daar wel echt heel zorgvuldig mee om moeten gaan. En nogmaals, ja, we hebben nog steeds ook een aantal dingen te doen in Nederland door gewoon veel zuiniger met ons water om te gaan. En dat we toch een deel van die effecten gewoon kunnen voorkomen. U blijft toch even kijken naar hoe we met dat watermanagement om moeten gaan. Voordat u zegt van nou laten we even rustig aan doen met het importeren van bomen vanuit bijvoorbeeld Spanje. En nou zagen we gisteren in het journaal dat de Nederlandse natuur er nog slechter voor staat dan gedacht. Stikstof, droogte, CO2. We hebben het er net al uitgebreid over gehad. Ja, dan ben ik toch benieuwd, meneer Ketenaar. Is het nog wel leuk om boswachter te zijn? Nou, er zijn zeker dagen dat wij ook wat somber zijn over het perspectief. Maar tegelijkertijd hebben we ook in de afgelopen jaren ontzettend veel gewerkt om die natuur wel een handje verder te helpen. En we zien ook dat natuurherstel ook gewoon echt werkt op het moment dat je het wel heel erg goed doet. Nou, er zijn een aantal grote problemen die zijn nog steeds over in Nederland. Maar daar werken we toch wel met een zeker optimisme aan verder. Oké, een optimistische boswachter. Goed om te horen. Dank u wel, Robert Ketenaar en Wouter Peters, hoogleraar koolstofkringloop en atmosferische samenstelling. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Vrouwen moeten de Japanse maatschappij redden. Het is een grote uitspraak misschien, maar niets is minder waar. De Japanse premier Kishida wil dat 30% van de plekken in raden van commissarissen in 2030 door vrouwen worden vervuld. Dat is al over 7 jaar. Is dat haalbaar? Dat ga ik vragen aan BNNVARA-presentator Mai Verbeij. Welkom, Mai. Goedemiddag. Goed dat je er bent. Ja, jij komt regelmatig in Japan. Jouw moeder is Japanse. Als ik nou denk aan Japan, ik ben er nog nooit geweest, maar wat ik erover lees en hoor, het is echt het land van de toekomst. Technische snufjes. Zeg ik dat goed? Of ja, zeker. Wel ja. Heel, jawel. Is een alleen, voorloper, toch? Voorloper, nog wel. Maar ja, je ziet wel langzaam scheurtjes hier en daar. Ook door de vergrijzing die er aankomt. En de druk die ze eigenlijk allemaal niet meer aankunnen. Andere landen die dus steeds sterker worden. Mm-hmm. In de ontwikkelingen van de nieuwste auto's of de nieuwste technologie. Dus je ziet wel dat er een beetje verschuiving gaande is. Ze doen het nog goed, economisch gezien. Maar dat wordt wel met het jaar eigenlijk een beetje spannend. Ja, dat is de economie. Vrouwenemancipatie, hoe staat het daarmee? Ja, zelf eigenlijk heel, ik zou zeggen, heel slecht. Eigenlijk al jaren. Ik spreek zelf ook altijd van een beetje van de verborgen seksisme. Wat dat moet je bij even vrouwen? Uitleggen. Nou ja, als je kijkt naar de positie van de vrouw bijvoorbeeld. Er is gewoon na de oorlog heel erg geïnvesteerd in het feit dat mannen dus gaan werken. En dat vrouwen juist kinderen krijgen en daarvoor zorgen. Het traditionele beeld. Ze zien ook echt dat dat de reden is waarom we economisch zo na de Tweede Wereldoorlog zo zijn gegroeid. Als je dus, wat ik al zei, die vergrijzingen en zo. Nu hebben we ze in één keer nodig. Ja. Alleen ja, je kan niet vragen aan vrouwen ga werken als de maatschappij daar eigenlijk nog niet echt klaar voor is. En dan bedoel ik voornamelijk met bijvoorbeeld universiteiten die echt gefocust zijn om een bepaalde percentage aan vrouwen door te laten. Dus bijvoorbeeld, er wordt echt gesproken over dat ze maar 30% van de vrouwen toelaat op een universiteit. Omdat ze rekening houden dat als ze afgestudeerd zijn, dan waarschijnlijk 10 jaar bij een bedrijf werken en dan voor het moederschap gaan. Zoals wat hier ook wel eens wordt genoemd, de part-time prinsesjes. Nou ja, de part-time prinsesjes is wel echt anders hier in Nederland dan in Japan. In Japan bestaat niet zoiets als 8 uur werken. De bedoeling is dat je later dan je baas naar huis gaat. Dus je hebt het over 10 tot 13 uur gemiddeld. Per dag. Een Japanner werkt 13 uur gemiddeld per dag? Ja. Ja. Ik dacht dat ik zielig was, maar dit is nee, het is echt, het is bizar, omdat ze hebben daar echt een werkmentaliteit en er zijn gewoon hele strenge conservatieve regels waarbij je dus je baas dus niet moet teleurstellen. Ja. En als een vrouw zegt, ik moet naar huis, want ik moet mijn kinderen ophalen van school, dan zegt de baas, waar heb je het over? Er moet gewoon gewerkt worden. Hoe reageren Japanse vrouwen hierop? Ik bedoel, hier hebben we de Women's March. Mensen die zich uitspreken toch voor vrouwenrechten. Hoe doen Japanse vrouwen dat? Nou, feminisme is een moeilijk onderwerp in Japan. Wat ik al zei, traditioneel mannen werken en vrouwen zitten thuis. Het wordt ook niet heel erg gewaardeerd als vrouwen zich uitspreken. Omdat dan mannen snel zeggen, die feminisme, dat komt allemaal op. Dat vinden ze allemaal best wel een beetje eng. En als een vrouw zich dan uitspreekt, dan wordt zo'n vrouw ook snel gezien als iets mannelijks. Dus je geeft eigenlijk je vrouwelijkheid dan op voor de mening van een ander. En maar dat is... val je dan meteen ook buiten de boot voor allerlei kansen of mogelijkheden? Hoe moet ik dat zien? Als je kijkt naar carrièrevrouwen, je hebt er ook een term voor in Japan, career woman, dat is ook een letterlijke vertaling, een carrièrevrouw. Die definitie is ook een vrouw die werkt en geen gezin heeft. Dat zijn vaak sterke vrouwen die zich uitspreken. Een vrouw wordt ook wel sneller gediscrimineerd, of zo zeg je dat. Het is moeilijk om als vrouw voor jezelf op te komen, omdat je minder snel serieus wordt genomen. Dus er zitten consequenties aan vast. Absoluut. Ik heb zelf ook wel eens een keer in een mediabedrijf gewerkt, waarbij ik echt voelde dat vrouwen veel minder serieus worden genomen dan mannen die onderling met elkaar communiceren. En dat is... Het is gewoon lastig als vrouw zijnde om je uit te spreken. En als je je uitspreekt, dan krijg je dus de stempel, je bent een feminist. En dat is dan iets negatiefs. Ja. En dat is wel daarom, zie je dus, het doel is 2030. Ja, is dat haalbaar? Nee, echt niet. Nee, er moet echt vanuit de maatschappij veel opener gekeken worden naar vrouwen. Er moet ook een mogelijkheid komen om je kind naar de kinderopvang te sturen. Die zijn daar weinig. Er zit echt een gigantische wachtlijst. En het stigma bij vrouwen, dat als je voor carrière gaat en het gezin, moet ook anders. Want ja, Japanners denken vaak, als je dat combineert, dan laat je steken vallen bij de opvoeding van je kind. Dat is niet zo. Alleen, als het beeld niet verandert, dan worden vrouwen, het is best wel een onveilig gevoel dat je dan jezelf uitspreekt bij een bedrijf van, ja, ik zou graag toch een kind willen. Waarbij je dan de rest al meteen denkt, ze moet oppassen of ze wel hier kan blijven. Want als de baas dit hoort, dan is ze haar baan kwijt. Terwijl hier hebben we daar regels voor. Je werkgever mag daar helemaal niet eens naar vragen. Nee, nou ja, daar vragen ze daar ook niet naar. Maar als je er dus wel over uitspreekt, dan wordt er dan wel een beetje geroezemoes daarover. En mensen hebben er toch best snel een mening over. Ja. Als Kishida dit dan wil, hè, premier van president van Japan, wat moet er? En je zegt het is onhaalbaar. Ja, ik denk zelf echt dat het al begint bij de opvoeding. Ja. Wat je ook ziet bij ouders, dat ze dan bij hun zonen echt alles aan doen om hun naar de beste universiteit te sturen. Terwijl bij de dochter zit er minder druk bij, want zij wordt waarschijnlijk moeder. Zeg maar dat standaardbeeld dat de vrouw dan gemaakt is om alleen kinderen te maken, dat moet gewoon een beetje verdwijnen. Er moet gewoon maar meer... is dat niet al aan het verdwijnen? Je hoort toch ook veel jonge Japanners die er helemaal geen zin meer in hebben. Het is aan het veranderen. Ik bedoel, de vergrijzing is niet voor niets. Nee, maar ja, je ziet dus dat vrouwen langer dus doorwerken. Dus pas na hun 30ste ervoor kiezen om voor een gezin te gaan. En als ze ervoor kiezen, dan is het vaak maar één kind. Oh ja. En dat heeft ook een reden dat het leven daar ook ongelooflijk duur is. Er zijn gewoon ongelooflijk veel redenen voor vrouwen om dan toch maar in de keuken te moeten gaan blijven staan. Dat wordt dan zo gezegd. Terwijl ja, ik vind eigenlijk dat de ruimte voor vrouwen, dat gewoon nog te klein is. En we moeten dat echt vanaf de opvoeding doen. Ook vanuit universiteiten. Dat je ervoor kiest om maar 30% vrouwen toe te laten, is naar mijn mening schandalig. Volgens mij moet je mensen toelaten die dat verdienen en die er alles aan hebben gedaan. In plaats van dat je echt let op de percentage van wat je als universiteit aflevert aan grote bedrijven. Ja, maar ik vind dat je hier een documentaire of een podcastserie of iets, je moet hier iets mee doen. Feminisme in Japan. Feminisme in Japan. Ik pleit er echt voor. Maai Verbeij, dankjewel voor je komst. Dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Het gaat niet zo goed met Ajax. Dat is je vast niet ontgaan. In 2009 verkeerde de godenzone ook in een dipje. En NOS-verslaggever Gerry Eickhoff, die wist wel hoe dat kwam. De afgelopen, ja, zeg maar ruim 10 jaar eigenlijk, sinds ze verhuisd zijn van het gezellige stadion De Meer in Amsterdam-Oost naar deze megalomane vliegende schotel waar nog geen gras wil groeien, is het al maar minder gegaan. Ja, wat wil je ook in een tent die zo bedacht is dat het gras er dus letterlijk niet groeit. Ja, over het belang van een goede grasmat ga ik straks praten met de makers van de podcast Grasmannen. Maar eerst een collega van Gerry Eickhoff. Hier is Katrien Straatman met NOS Nieuws. NPO Radio 1. Op een basisschool in de Servische hoofdstad Belgrado zijn 8 kinderen en een bewaker doodgeschoten, waarschijnlijk door een leerling van de school. De Servische politie zegt dat de tiener is gearresteerd. Een leraar ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Belarussische journalist en activist Roman Protasevich is veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij werd in 2019 gearresteerd nadat het vliegtuig waarin hij zat door de Belarussische autoriteiten werd gedwongen om in Minsk te landen. Protasevich voerde via zijn Telegram-kanaal vanuit het buitenland oppositie tegen president Lukashenko. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het westen van Rwanda aan zeker 95 mensen het leven gekost. Huizen zijn ingestort en minstens 1 rivier is overstroomd. Het natuurgeweld wordt veroorzaakt door hevige regenval. En Transavia schrapt tot en met zondag 42 vluchten van en naar Zuid-Europa. Het zijn 21 retourvluchten van en naar Schiphol, Eindhoven en Rotterdam. Hoeveel passagiers getroffen worden door de annuleringen wil de luchtvaartmaatschappij niet zeggen. Maar waarschijnlijk gaat het om zo'n 8000 reizigers. ANWB verkeersinformatie krijg je van Jolanda van der Velden. Er zit aardig wat verkeer op de weg en hier en daar heb je ook behoorlijk wat vertraging. Bergingswerkzaamheden op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij Purmerend ruim 10 minuten op onthoud. De linker reishok is dicht. Een vrachtwagen met pech op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen de grens en Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar is de rechter reishok dicht. Er was een ongeluk op de A20 bij Rotterdam. Daardoor is vastgelopen op de A16 vanuit Breda. Tussen afrit Rotterdam Centrum en het knooppunt Terbrechtseplein heb je een kwartier op onthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder een 30 minuten vertraging. Door de vrachtwagen op de A12 loopt het ook vast op de A18 Varsveld-Zevenaar. Tussen Wil en knooppunt Oudijk 2 kilometer met een 30 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord nog 10 minuten vertraging. De Nieuwsbv. Luister heel eventjes met me mee. Ja, de fans weten het zeker. Hè? Dit moet Miley Cyrus zijn. Maar volgens het label is de uitvoerende artiest een totaal onbekende naam. Clara Pierce. Ja, nog nooit van gehoord. De sociale media woeden hier hoogoplopende discussies over. Gelukkig hebben wij een kenner in huis. Nieuwsbv-regisseur en muzieksnop Matthijs Kuiper. Goedemiddag, Matthijs. Ja, die titel heb jij maar gegeven, hè, Natasja? Muzieksnop. Uiteraard, muzieksnop. Maar dat is wel een leuke titel. Nee, die draag ik ook met trots. Heel goed. Wat denk jij? Is het Clara Pierce of Miley Cyrus? Ongetwijfeld. Want als het niet Clara Pierce zou zijn, dan zou dit natuurlijk de allerbeste promo voor Clara Pierce zijn. Ja. Zou je het niet zomaar offline halen. En het is, nou, 24 uur nadat het ontdekt werd door iemand op TikTok, is het ook meteen weer offline gehaald. Dus dat is al het eerste gekkige dingetje wat er speelt. Nou, ten tweede, als je dit net hoort en je kent Miley Cyrus een beetje van haar hit Flowers, is 1-op-1 volgens mij gewoon dezelfde stem. Je hoort het gewoon, inderdaad. Ja. En het thema van het album van Clara Pierce is ook nog eens hetzelfde thema als wat Miley Cyrus aankaart. Namelijk je ex overkomen, zeg maar. Ja. Dus we kunnen concluderen, even met z'n tweeën, Matthijs, Clara Pierce is Miley Cyrus. Punt. Ja, precies. That's it. Oké, goed. Waarom doet Miley Cyrus dit? Nou, ik kan me voorstellen dat als jij een van de grootste popsterren van dit moment bent, dat er heel veel mensen aan je desk staan om mee te werken aan je nieuwe album. Kortom, heel veel mensen gaan een plasje doen over het mooie stukje kunst wat jij hebt aangeleverd. Mm-hmm. En ja, dan gaat het toch steeds verder van jezelf afstaan. Er zijn ook grote belangen bij natuurlijk. Daar gaat heel veel geld in om. Zeker. Dus ik snap het ook dat het label dat natuurlijk doet. Maar dan kan je op een gegeven moment wel zelf denken, ja, god, is dit nog wel wat ik eigenlijk een jaar geleden heb bedacht. En het is natuurlijk ook wel lekker om gewoon volledig in de luwte ook eens een keer weer muziek uit te brengen. Om te kijken of niet alleen maar mensen op je klikken omdat je een grote naam bent. Of dat ze eigenlijk wel vinden dat je goede muziek maakt. Het is een beetje als anoniem over straat gaan als bekendheid. Ja, zoiets. Zoiets. En je ding gewoon lekker doen. Waar je eigenlijk, wat je eigenlijk wilde doen, gewoon muziek maken. Ja, het was ik weet niet of ik die naam nog mag noemen, maar Matthijs van Nieuwkerk, zeg maar. Die deed ook een paar jaar geleden. Dan deed hij gewoon een grote muts op en hele gekke dingen aan. Ja, dat zag heel raar uit, inderdaad. Zijn er nog meer voorbeelden van grote namen die onder een pseudoniem albums of nummers online hebben gezet? Matthijs? Ja, ik heb even drie dingetjes voor je opgezocht. Laten we even beginnen bij het eerste. Iets sneller, als je misschien gewend bent. Ja, ik ben hier heel slecht in, hè? Ik vind het wel lekker klinken. Nou, als ik dan zeg Billy Joe Armstrong. Ja, Green Day. Ja. Nou, het is eigenlijk een soort van zijproject, zou je dan kunnen zeggen. Maar eigenlijk ook weer niet. The Network heette dit. Dit kwam in 2004 ineens op hetzelfde label van Green Day uit. Green Day had toen zijn second revival, zeg maar, met American Idiot. Dus iedereen wilde hun wel boeken. En toen kwam er dus The Network uit. En het is heel lang eigenlijk een beetje zo tussen wal en schip gebleven of het nou ook daadwerkelijk Green Day was. Nou, de zanger Billy Joe, die heeft nooit daar akkoord op gegeven. Maar de drummer, die heeft inmiddels in 2015 gezegd, ik zit in beide bands. Ja, onder druk. Onder druk, een beetje. Dat moet, hè? Ja. Moet, hè? Onder druk. Oké, volgend nummer. Wat heb je nog meer? Oh. Ja, dit is best wel een far reach. Ik denk dat je hier wel echt groot fan van Queen zou moeten zijn om te raden wie nou de zanger is. Ik dacht serieus even ABBA of zo. Ja, daar lijkt het ook wel een beetje op. Lijkt het toch ook op. Oké, maar dit is Queen? Nou, het is Freddie Mercury als Larry Lyrics. Ja. En voordat Queen een eerste album uit had gebracht, was natuurlijk Freddie al heel erg bezig met naam en faam maken. En dat album moest ook ergens vandaan komen qua geld. Dus had hij samen met degene die ook het album gemaakt heeft, het eerste album van Queen, had hij dit al eerder uitgebracht als Larry Lyrics. Larry Lyrics, wat een heerlijke naam. Oké, nog eentje, Matthijs. Ja, ik wil er nog wel even eentje laten horen. Maar dit is dan net even weer anders. Want hier dacht iedereen eigenlijk 10 jaar lang, dit is een hele grote band. Maar dat bleek niet zo te zijn. Ja, besef, het is 1976 ongeveer. De Beatles. Ja, je zou zeggen de Beatles, maar de Beatles waren 6 jaar daarvoor uit elkaar gegaan. En dat is natuurlijk nog steeds, zeggen mensen, dat het de grootste band aller tijden is. Nou, er was toen, 50 jaar geleden, natuurlijk nog veel meer aan de hand. Dus heel veel mensen dachten ook, wanneer gaan John Lennon en Paul McCartney nou gewoon toch weer met elkaar schrijven? Toen was daar 1976. Ja. Precies, dat hopelijk ook. Toen was hij in 1976 klaar toe. En daarvan dacht iedereen, dat moeten John Lennon en Paul McCartney zijn. Wanneer gaan ze met klaar toe toeren? Ja. Nou, toen was het op een gegeven moment 1980. Klaar toe had al 1 of 2 albums uit. Ging John Lennon, die werd doodgeschoten. Dus toen kon het gewoon niet meer zo zijn dat het klaar toe ook daadwerkelijk de Beatles was. Want zij bleven wel. Best wel wrang om er op zo'n manier dan achter te komen. Ja, eigenlijk wel. Want het blijkt nou, het was gewoon een progressieve band uit Canada die natuurlijk wel groot fan waren van de Beatles. Niet Beatles, maar Klaatoe dus. Is dat ook weer opgehelderd. Dankjewel, Nieuws BV-regisseur en muzieksnop Matthijs Kuiper. It started off a routine day. I got through the morning in the usual way. I caught the bus on time. Good morning, Mr. Driver. Drive. As I sat inside my overcoat, my cane and press my nose against the foggy window pane. The life I lead would even make a dead man young. Midday comes, I break for lunch. With my sandwich and the beer, I go on. niet de Beatles dus. Klaartoe hoor je met Routine Day. De Nieuwsbv. Kan een goede grasmat het verschil maken tussen winnen en verliezen? In de nieuwe podcastserie Grasmannen vertellen de grasmeesters van Nederlandse topclubs over het geheim achter een goed voetbalveld. In deze podcastserie ga ik, Chris Vlaameren, redacteur van Tuin en Parktechniek, in gesprek met de fieldmanagers van de grote voetbalclubs. Wie zijn die mensen die de velden onderhouden? Hoe houden zij de grasmat groen, kort en gezond? En welke machines en technieken gebruiken zij daarvoor? Dit is Grasmannen. Ja, bij mij in de studio zijn podcastmaker Chris Vlaanderen en graskoning Erwin Beltman, die 9 jaar lang de grasmeester van de Kuip in Rotterdam was. Welkom beiden. Ik vind het best wel een eer dat je hier zit trouwens. Ja, nu. Hè? Ik heb podcast even zitten luisteren. Ik denk echt, jeetje. Oké, goed. Chris, wat is er zo mooi aan gras dat jij er een hele serie over wil maken? Nou, het idee is eigenlijk ontstaan een paar jaar geleden. Ja. Toen ik voor mijn werk in een voetbalstadion was. Natuurlijk was ik daar wel vaker geweest, maar nog nooit op het veld. En toen wel. En heb je er toen ook een beetje aan gevoeld? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Nee, ik zat op het veld en ik dacht, ja, dit is wel even wat anders dan bij de gemiddelde lokale voetbalclub. En ja, dat ligt er zo gigantisch strak bij, dat gras. Dat is niet normaal. En toen ben ik me er eigenlijk eens gaan verdiepen van, ja, wat komt daar nou bij kijken om die grasmat zo mooi te houden? Nou, daar blijkt een wereld achter schuil te gaan die wij helemaal niet kennen. Ja, een wereld waar ook veel geld in omgaat? Enorm veel geld, enorm veel techniek, ja. En een enorme bak vakmanschap. Nou, de vakmanschap zit hier aan tafel. Erwin Beltman, voormalig grasmeester dus van de Kuip. In de podcast word je een grasidioot genoemd. Je vertelt zelfs dat het geen werk is. Het is een lifestyle gras. Dat moet je maar even uitleggen. Nou, dat begint een lifestyle te worden als je er natuurlijk 24/7 mee bezig bent. Daar ben jij 24/7 mee bezig, met gras? Nou ja, nu ben ik dan natuurlijk met mijn eigen bedrijf bezig. Ja. Maar 9 jaar in de Kuip was, dat is zelfs op vakantie, was ik met mijn webcam en mijn water geven aan de mat bezig. Ja. Maar zelfs op vakantie ik neem aan dat je, nou ja, ik weet niet, ga je dan alleen op vakantie of ga je dan samen met je familie? Nee, ik heb een gezin. Ja. Oké, goed, je gaat met je gezin op vakantie. Mm-hmm. En jij bent bezig met gras. Wat vind je familie daarvan dan? Nou, die weten hoe idioot ik ervan ben. En die vinden het ook mooi, laten we eerlijk zijn. Af en toe moest hij wel weer in de kluis, zeg maar, de telefoon. En dan 's avonds kon ik er weer bij. Ja. Maar nee, ik heb een app had ik op mijn telefoon van de webcam in het stadion en van de trainingscomplexen. En ik kon ook over de hele wereld vandaan water geven, dezelfde complexen. Dus ja, daar hielp ik het team al mee die dan of een wedstrijd hadden of een training. En dan kon je ook zeggen van op afstand van de auctie dat er eventjes bijgewaterd moet worden. Hoppa. Ja, ik zet er zelfs midden in de nacht nog te sproeien. Serieus? Ja. Heb jij dan ook de neiging, hè, als je hier, maar door het dorre mediapark loopt en naar onze gras kijkt, dat je denkt, nou, mijn handen jeuk, of denk je, dit is een verloren zaak? Nee, niks is verloren. Gras is een heel sterk plantje. Ja. Alleen je moet er wel de aandacht aan geven. Ja, nou, dat doen we hier te weinig inderdaad. Dat ga ik niet zeggen op de radio, maar ik denk het haast wel. Ja, goed. Chris, los van de levensstijl, hè? Clubs die hechten ook heel veel waarde aan goed gras. Wat moet ik, je zei het al, het big business, maar hoeveel gaat daarin om? Moet ik aan miljoenen denken? Ja, ik denk het wel, hè, Erwin. De vraag was aan jou. Nee, ik denk bij veel clubs gaat het echt wel om sowieso de tonnen. Want die grasmat, ja, dat is natuurlijk het strijdtoneel voor het voetbal. Ja. En die moet er goed bij liggen. En ja, uiteindelijk is een stadion eigenlijk een hele gekke plek. Ja. Het is een bak met zand. En daar moet gras in groeien. En soms zit er een dak op, soms niet. En er is een hoop schaduw vanaf de tribunes. Maar dat gras moet wel groeien en die moet wel groen blijven. Ja, en daar moet geld in gestoken worden. Maar ook heel veel liefde en energie, zoals Erwin ook al vertelt. Erwin, trouwens, Dirk Kuyt heeft zelfs gezegd dat Feyenoord de landstitel in 2017 aan jou te danken heeft. Nou, dankzij hem zijn we kampioen geworden. Ja, Beltman hebben we het over. En voor de wedstrijd van Heracles zei hij van, nou, ik heb het nog net iets meer afgehaald dan ik normaal gesproken zou willen. Want ja, die gasten zijn kunstgras gewend en dat vinden ze niet lekker. Ja, het is mooi om zo'n bevlogen man, zeg maar, in je team te hebben. Want uiteindelijk bepalen details het verschil. Nou, Erwin, je bent bevlogen. Ik weet, je bent ook bescheiden. Ik zag je net al van, er zit nog wat meer. Hij zegt eigenlijk, doordat jij als grasmeester tactisch gemaaid hebt, werd Feyenoord kampioen. Kan het echt het verschil maken? Nou, ik denk wel dat het een onderdeel is. Wel een heel klein onderdeel, hè? Want kijk, Ter Wierik gleed uit in de tweede minuut op 14 mei 2017. En dat was allemaal wel besproken de dag van tevoren op Gio's kantoor. Maar dan nog moet Dirk hem wel binnenkant paal de kruising inschieten. Jawel, dat doe ik niet. Goede ondergrond. Nee, maar het is, ik ben daar wel 9 jaar mee bezig geweest om daarover na te denken. Over topsport, zoals hun het bedrijven elke dag. En ja, dat wil ik ook. Weet je, ik wil de beste zijn, samen met mijn groep. En het mooiste plaatje neerleggen en uiteindelijk prijzen winnen. Ja, daar gaat het uiteindelijk om in de voetballerij. Trouwens in de hele wereld bijna. Zo, ja. Maar betekent dat als die jongens zeggen van dit loopt niet lekker... Kun je hem nog even wat korter maken of wat natter? Ja. Dan ga jij meteen kijken en aan de slag? Ja. Nou ja, kijk, het belangrijkste zijn de hoofdrolspelers. En dat zijn toch de spelers en de trainer. Dus ik had op zich altijd wel een heel goed contact met de aanvoerders van ons en de trainers. En de ene trainer wil nou eenmaal meer water dan de ander. En spelers ook. Maar je moet ook naar de omstandigheden kijken. We hebben een open stadion. Hoeveel wind komt erop? Noem maar op. Zon heeft invloed op de droogte van het gras. En de spelers moeten zich gewoon fijn voelen op de grasmat. Dat is het belangrijkste. Ja, geen onverwachte slidings maken inderdaad als het te nat is. Nou, ze mogen niet uitglijden. Dat. Precies. Hey Chris, jij gaat erg goed hè, op perfecte grasmatten. Ja, ik ga er wel goed op. Ik zie het gewoon aan je gezicht inderdaad. Wanneer is het perfect voor jou? Ja, als die strak gemaaid is. Kijk je ook die rechte lijnen erop. Ja, ja, dat is natuurlijk het allermooiste. Ja, ja, tuurlijk. Wat is dat dan toch? Is dat de perfectie of is dat omdat je weet hoeveel werk erachter zit? Ja, ik denk de perfectie inderdaad. En ja, voor de rest, ja, die mannen die steken daar zo gigantisch veel tijd in. En als die matten dan zo mooi bij ligt, ja, dan wordt je werk beloond. Ja. Neem me even mee, Erwin. Mm-hmm. Hoe ziet de dag van een grote wedstrijd eruit, hè? Voor een grasmeester? Nou, stel, wij hebben het vaak altijd gehad over zondagmiddag 2:30 natuurlijk, ja, de wedstrijden. Ja. Dan zijn we ongeveer rond een uurtje of 7 waren we altijd al in de Kuip. Dan begonnen we met het veld eerst droog maken. Weet je, de douw eraf, noem maar op. Hoe doe je dat trouwens, het veld droog maken? Toch niet met de hand doen? Nee, dan had ik eerder op moeten staan. Dat gaat niet. Nee, we hebben een grote, hele dikke tuinslang. Ja? Van 100 meter, 105 meter ongeveer. En daar gaan we met een karretje. Eentje houdt die slang vast. De andere gaat rondjes maken over het kunstgras bij ons. En dan helemaal droog maken. Jeetje. Ja, daar is over nagedacht. Dan gaan we beginnen in de lengte maaien. Dus van goal naar goal. Uh-huh. Daar zijn we ongeveer met 3 maaimachines ongeveer een 1,5 uur mee bezig. Dan gaan we in de breedte maaien. Zetten we nog een paar millimeter lager, halen we in de breedte. Want dat is voor de camera's. De camera staat altijd op de lange zijde. Dus dat is puur voor de esthetiek eigenlijk? Nou, ik zeg, als je echt die blokken op het veld hebt staan... punt 1 zie je dat de grasmeester die er bezig is... de fieldmanager, passie heeft voor zijn werk. Maar puur is het eigenlijk voor de geiligheid. Het is gewoon precies voor mensen zoals ja, ik zeg maar gewoon eigenlijk. Zoals dit. We zitten live, maar ik zeg het gewoon zoals dit. Je geldt gewoon op goede grasmatten toch? Wel, ja. Als dan dat zonnetje erop staat en je ziet die blokken erop. Precies. Ja, dat is gewoon fantastisch. Lekker. En dan nadat we in de breedte gemaakt hebben, komen de nieuwe witte lijntjes erop. En dan zijn we op zich klaar voor de wedstrijd. Zo. Ik ga er toch heel anders naar kijken als ik nu een wedstrijd bekijk. Hey, alle eredivisieclubs die moeten dus in 2025, heb ik begrepen, over op natuurgras. Vind jij natuurlijk een geweldig idee, Erwin? Ja, had veel eerder gemoeten. Heb je een hekel aan kunstgras trouwens? Nou, hekel is overdreven. Maar ik vind in de Eredivisie en eigenlijk ook in de keukenkampioendivisie... vind ik dat we allemaal op profniveau op gras moeten voetballen. Ja? Waarom? Ja. Nou, omdat wij willen meedoen in het hoogste. Mm-hmm. Iedereen is blij dat we in het Europese niveau nu... eindelijk volgend jaar 2 Champions League plekken hebben. Mm-hmm. Dus dat is top, weet je. En dus we gaan Europees heel goed. Dan moeten we ook kijken naar de Europese landen om ons heen... die boven ons staan, die hebben allemaal natuurgras. Oké, dus dat kunstgras, dat werkt eigenlijk gewoon helemaal niet. Nee, ja, ook dat geen mix, want ze hebben het ook wel eens over hybride, weet ja, je wel? Hybride is natuurlijk een mix. Je hebt ingenaaid, zeg maar, dat is ongeveer 3-4% wat er ingenaaid wordt. Uh-huh. En je hebt hybride matten, Playmasters of extra gras, noem maar op. En dat is ongeveer 10-12%. Dat is echt een kunstgrasmat ingevuld met grond- en graszaad. Kan ook. Maar, en daar moet iedere club naar kijken. Maar niet, het liefst alleen maar natuur. Ja, maar mooi. Kijk, je moet een combinatie. Je moet goed kijken naar hoe het stadion gebruikt wordt. Okay. Qua concerten in de zomer of wat dan ook. En daar moet je een goede besluit over nemen. Moet je goed laten adviseren. Gewoon. Dat is nogal wat, hè, Chris? Ja, zeker. Hoe gaan ze die transitie maken? Nou ja, dan moet er allereerst natuurlijk een hoop geld beschikbaar komen om dat te gaan realiseren. Ja. En daarnaast zijn er gewoon echt vakmannen nodig die dit vak beheersen en er verstand van hebben. Ja, je zegt trouwens vakmannen en in het heet grasmannen. Zijn er ook grasvrouwen? Ik geloof het niet. Ja, misschien bij de lokale clubs, maar niet in de Nederlandse top. Erwin? Nee, jammer genoeg niet. Ik voel wel misschien een transitie komen. Bij jou in de leer? Zeker. Oké, okay, heel fijn. Hey Erwin, trouwens, je bent weg bij Feyenoord. Ja. Je gaat nog wel eens naar wedstrijden. Zeker. Eerlijk zijn, hè? Hier moet je echt even eerlijk over zijn. Doen ze het goed met het gras daar bij Feyenoord? Ze doen het. Uiteindelijk zat hij met de bekerfinale, lag hij er fantastisch bij. Ze hebben van de winter wel een licht probleempje gehad. Met veel water, veel vocht. En dat ging even een stukje minder. Dat weten ze zelf ook. Ga ik vanuit in ieder geval. Het kan beter. Het moet beter. Het moet beter, goed. Dat zeg je nog voorzichtig. Ik zie het aan je kop. Podcastmaker Chris Vlaanderen en grasmeester Erwin Beltman. Dank jullie wel voor dit gesprek. De podcast Grasmannen kun je dus beluisteren via de bekende podcastkanalen. Vamos aquí simplemente 50 metros. Ya terminas por ver a los corredores. La Vuelta Femenina. Ja, dagelijks staan we stil bij La Vuelta Femenina. In een bloedheet Spanje wist Charlotte Kohl de tweede rit van de Vuelta te winnen. Na ruim 105 kilometer kwam ze in het plaatsje Pilar de la Horadada als winnaar over de streep. Vlak achter haar eindigde Marianne Vos, die vandaag met de rode leiderstrui zal starten. Aan de lijn heb ik oud-profwielrenner Vera Kudoder. Vera, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, hadden we het gisteren uitgebreid, hè, over renner Chloe Dygert. En het scheelde niet heel veel. Of ze was gisteren als winnaar over de streep gekomen. Wat was er aan de hand? Ja, inderdaad. Ja, nee, dat was echt. Ze zorgde bijna voor een daverende stunt. De wielerwereld, in de wielerwereld is ze heel erg bekend. Voor het grote publiek natuurlijk niet. En nou, helemaal niet voor het Nederlands publiek. Maar onthoud deze naam, mensen. Want echt, dit was een mega groot talent. Maar na heel veel tegenslagen is het een wonder dat ze nog steeds eigenlijk op het hoogste niveau fietst. En ja, gisteren in de tweede etappe ging ze op 500 meter voor de streep een late uitval doen. En haalde ze dus bijna. Maar goed, de Nederlandse Marianne Vos en Charlotte Kohl, die wipten er nog net overheen. Mm. En Vos tweede, Kohl eerste. En het was bijna een daverend succes. Maar ze was niet voor niks gisteren, denk ik, uitgebreid en naar voren gekomen. Ja. Dus, goede en dappere poging in ieder geval. En een spannende eindsprint. Maar wie was volgens jou de ware held van gisteren? Ja, nou ja, dan kom ik uit op Marianne Vos. Hè. Dus wat ik net zei, ik had ook Chloe Dygert vandaag kunnen noemen. Maar dan kom ik nu echt uit op de greatest of all times. De GOAT noemen we haar ook wel, hè, in de volksmond. En het is zo knap dat zij na een heel ook weer lastig voorjaar met een operatie aan haar bekkenslagader, vernauwing. Daar was ze vorig jaar al aan geopereerd, maar dan moest ze nog een keer aan geholpen worden. Daardoor is ze weer teruggeslagen geweest eerder dit voorjaar. Ik heb zelf die operatie ook gehad en het is de meest vreselijke blessure aan een bekkenslagader, vernauwing die je eigenlijk kunt hebben. Je kan beter iets breken. Mm. Maar goed, daar is ze dus weer heel snel wonderwel van hersteld. En ja, ook had het ook wel echt een verrassing, echt wel weer opmerkelijk als ze gisteren gewoon weer een etappe had gewonnen. Ik zeg niet dat ze dat vandaag niet kan doen, hè, want vandaag zijn er ook heel veel kansen voor Marianne, maar dat zij nu in het rood rijdt, ook in het roze heel vaak heeft gereden, de Giro d'Italia voor vrouwen. Zeker. Ook vorig jaar in het geel reed in de Tour de France Femme. Ja, en ze vult eigenlijk alle kleine lege gaatjes op haar erelijst vult ze. Ja, is ze nog een beetje aan het opvullen. Dus terecht, the greatest of all times, the GOAT dus. Vandaag staat de derde etappe op het programma. Wat voor rit kunnen de renners verwachten? Ja, het is weer een vlakke rit. Nog vlakker dan gisteren al was. En het is ook wel een beetje saai. Het is heel lang. 158 kilometer, de langste etappe in deze Vuelta. 750 hoogtemeters. Dus een klein beetje Spaans vlak. Maar ja, voor zo'n lange afstand weinig hoogtemeters. Dus de sprinters die kunnen het sowieso overleven. Maar de wind kan een cruciale rol gaan spelen vandaag. Dus kunnen we een massasprint verwachten? Ja, dat kan. Maar eigenlijk hopen we op waaiers en op spektakel en op kopgroepen en op een uiteengeslagen peloton. En hopen we dat een SD-Works toch bijvoorbeeld de knuppel in het hoenderhok gaat gooien om een gooi te doen naar de etappe-overwinning. Want die hebben niet dusdanige topsprinters zoals een Charlotte Kohl die gisteren won. Maar het is, het kan eigenlijk een beetje twee kanten op naar mijn idee. Mm. En dat wordt dus wel spannend, denk ik, voor de kijker. Dat lijkt op papier misschien een saaie etappe. Ja. Met uitgestrekte wegen en een beetje een dore boel lijkt het zo op papier. Maar de wind kan zomaar voor spektakel zorgen vandaag. Je hebt altijd hele leuke feitjes kennis. Gisteren hadden we over Pilar de la Horadada. Een plek waar gevochten is. Waar ook een gevecht uiteindelijk op de fiets is gedaan. Vandaag zullen ze finishen in La Roda. Wat is dat voor plek?

Natasha Gibbs. Ja, het is reces in Den Haag. Het is stil in de vergaderzaal van het parlement. En in de wandelgangen is het ook hartstikke stil, want het is er leeg. Maar er zijn er toch twee die nooit slapen en hun kritische blik geen seconde rust gunnen. Ja, die twee die hoor je zo meteen hier in de Nieuwsbv. Ik heb het natuurlijk over Peter K. en Francisco van Jolen. Nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. Op een basisschool in de Servische hoofdstad Belgrado heeft een jongen van 14 vanochtend het vuur geopend, meldt de Servische politie. Bij de schietpartij zijn 8 kinderen en een bewaker om het leven gekomen. Correspondent Thijs Kettenis. Wat we nu weten is dat even na 8 uur vanmorgen een 14-jarige leerling de geschiedenisles is binnengelopen op een basisschool in het centrum van Belgrado. En daar begon hij te schieten. Volgens ooggetuigen heeft dat tientallen seconden geduurd. Dat meldde ooggetuigen althans aan Servische media. De verdachte is een leerling van de school. Hij is opgepakt en de leerlingen zijn naar een restaurant in de buurt gebracht. De Belarusische journalist Roman Protasevich is veroordeeld tot 8 jaar cel. De journalist vluchtte in 2019 naar Polen en Litouwen, waar hij actief oppositie voerde tegen de Belarusische leider Lukashenko. In 2021 werd hij uit een vliegtuig gehaald dat door Belarus met een smoes gedwongen was om te landen in Minsk. En daarop werd hij gearresteerd. Protasevich wordt nu gestraft voor onder meer het aanzetten tot haat en het ondermijnen van de regering. 8 jaar celstraf is natuurlijk lang, maar het had nog veel meer kunnen zijn, zegt buitenlandredacteur Franka Hummels. Als je kijkt naar wat andere journalisten in Belarus voor straffen hebben gekregen, dan is het juist weer heel weinig. Die hebben soms straffen van 2 keer zo lang gekregen. En de reden dat hij natuurlijk een lagere straf heeft gekregen is dat hij heeft bekend, dus hij zegt ja, ik heb dat gedaan. En dat hij nu op dit moment propaganda voor het regime maakt. Dus dat is een hele rare wending heeft dat genomen. En hiermee wil het regime dan ook laten zien, als je meewerkt, dan is het allemaal niet zo erg. Dan zijn we best coulant. Oppositie voeren is in Belarus erg gevaarlijk. Tienduizenden mensen werden in 2020 opgepakt bij demonstraties tegen de presidentsverkiezingen die frauduleus verliepen. Transavia schrapt tot en met zondag nog eens 42 vluchten van en naar Zuid-Europa. Zowel vanaf Schiphol, Eindhoven en Rotterdam. Vermoedelijk worden daardoor zo'n 8000 passagiers getroffen. Transavia kampt al een maand met een tekort aan vliegtuigen door problemen met het onderhoud, reparaties en de verdraagde levering van toestellen. De Oekraïense president Zelensky is in Helsinki, waar hij te gast is op een topontmoeting van Noord-Europese regeringsleiders. Er wordt gesproken over steun aan Oekraïne nu en als de oorlog eenmaal is afgelopen. Ook zal het gaan over de relatie van Oekraïne met de Europese Unie en de NAVO. In Italië en andere Europese landen, zijn zeker 100 arrestaties verricht bij een grote politieactie tegen de 'Ndrangheta, een van de grootste maffia-organisaties. Onder meer in Duitsland werd huiszoeking gedaan op tientallen plekken. De leden van 'Ndrangheta worden onder meer verdacht van drugs en wapenhandel. En bij VDL Netcar in Born zijn vanochtend duizenden werknemers de fabriek uitgelopen. Ze zijn ontevreden over de vastgelopen onderhandelingen over het sociaal plan. Bij het bedrijf dreigen massa-ontslagen. Begin volgend jaar loopt het contract af met BMW, dat nu nog minis produceert. En er is geen zicht op een nieuw automerk dat het stokje kan overnemen. Het NOS-journaal. Het Oost-Afrikaanse land Rwanda wordt geteisterd door zware overstroming op dit moment. Meer dan 100 mensen zijn daarbij al omgekomen. Afrika-correspondent Alice van Gelderen. Van Gelderen, hoe is de situatie nu, Alice, op dit moment? Ja, het westen en het noorden van het land zouden hard geraakt zijn. Onder meer bij de grens met de Democratische Republiek Congo. Daar is een rivier buiten de oevers getreden. Maar er zouden ook modderstromen zijn. En eigenlijk is dat wat vaak het gevaarlijkst is. En wat ook voor de meeste doden zorgt. Om het gebied even te tekenen. Rwanda ja, is een paradijselijk land qua natuur schoon. Echt heuvel na heuvel. Heeft ook de bijnaam het land van de 1000 heuvels. En veel woningen worden tegen de hellingen opgebouwd. En als dan zo'n modderstroom komt, hè, met grote kracht, ja, dan walst dat echt alles plat en ja, worden vaak de armsten van de armsten geraakt. En mensen raken dan bedolven onder hun huizen. Dus vandaar dat het dodental nu al hoog is. Ja, en komt dit soort extreem weer vaker voor in Rwanda? Nou, Rwanda zegt nu al dat er deze maand, en de maand is natuurlijk pas net begonnen, wel een record gaat komen aan regenval. We zien ook in Oeganda en Kenia dat het heel hard regent. In Oeganda worden er al 6 doden gemeld. En ik moet zeggen, het is wel raak de laatste tijd. In maart hadden we iets zuidelijker. Hè? In Malawi hadden we storm Freddy. Dat was een historisch lange storm. Die raasde echt 6 weken lang rond. Dus ja, hier voelen mensen toch echt wel dat het weer steeds extremer wordt. En zijn er toch ook wel echt steeds meer aanwijzingen dat dat toch echt wel te maken heeft met klimaatverandering. Het is allemaal erg snel gegaan. En sinds gisteravond is vooral het heel erg gaan regenen. Komt de hulp al enigszins op gang? Ja, het nieuws is inderdaad nog vrij vers. We zien ook het dodental snel oplopen. Vanochtend hadden ze het nog over zo'n 50 mannen, nu dus over 109. Ja, er wordt naar mensen gezocht, zeggen de autoriteiten. Familie zal ook onder het puin aan het kijken zijn of ze mensen kunnen redden. Maar de angst is wel groot dat dodental nog verder op gaat lopen. Want ja, het gebied is vrij groot. Ook niet direct naast de hoofdstad. En hulp in landen zoals Rwanda is toch beperkt. Dus ja, zoals ik zeg. Ik denk dat we nog wel gaan horen dat helaas meer mensen slachtoffer zijn geworden. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Russische legerschepen die operaties onder water kunnen uitvoeren zijn in de buurt geweest van de plek waar vorig jaar de Nord Stream gaspijpleiding werd opgeblazen. Blijkt uit onderzoek van de Deense, de Noorse, Zweedse en de Finse publieke omroepen. Uit onderschepte radiosignalen die de schepen naar de Russische marinebasis stuurden, bleek dat voor de explosies 3 schepen aankwamen in de buurt van de betreffende plek en daar ook langere tijd bleven. En dit kan volgens de journalisten een aanwijzing zijn voor Russische betrokkenheid bij die explosies. Na 6 jaar is Cristiano Ronaldo weer de best betaalde sporter ter wereld, meldt het zakenblad Forbes. Het komt door zijn overstap vorig jaar van Manchester United naar Al Nassr in Saudi-Arabië. Ronaldo heeft een jaarsalaris van totaal zo'n 68 miljoen euro en met alle overige inkomsten komt hij uit op zo'n 124 miljoen. Argentijn Lionel Messi van Paris Saint-Germain staat tweede op de lijst. Zijn Franse teamgenoot, Kylian Mbappé, moet ik zeggen, is derde. En de 24-jarige Fransman is de jongste atleet in de top 10. Het weer nog volop zon, behalve in het noorden. Daar zijn wat wolkenvelden. Vanmiddag op steeds meer plekken stapelwolken. Het wordt 12 graden op de Wadden tot lokaal 17 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag. En dan maximaal tussen de 18 en 23 graden. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Jolanda van der Velden. Door een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat er tussen Amersfoort West en Afrit Soest 3 kilometer met 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Bergingswerkzaamheden op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Afrit Zaandijk en Purmerend bijna 10 minuten oponthoud. Daar is de linker rijstrook dicht. Wat meer drukte op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder met 10 minuten oponthoud. Dat komt door de afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29. Tot slot een auto met pech op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg 4 kilometer met 20 minuten tijdverlies. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Ja, jarenlang leek de pot met goud van het kabinet geen bodem te hebben. Maar wat blijkt? Die is er toch. Minister Kaag van Financiën wil de begrotingsdiscipline terug bij de voorjaarsnota. Ja, ondertussen geeft Brussel juist groen licht voor gigantische uitgaven. De piekbelasters mogen namelijk worden uitgekocht. Tijd om naar OO Den Haag te gaan, inderdaad. De Tweede Kamer is nog altijd met reces. Maar zij zijn er nog altijd. Politiek duider Peter K. en Francisca van Jolen, hoofdredacteur van Joop.nl. Welkom, heren. Ja, goedemiddag. Peter, gisteren kwam het hoge woord eruit in Brussel. Het kabinet mag piekbelasters van stikstof in de veehouderij gaan uitkopen. Opgeluchte kabinetsleden. Ja, lach uit. Ja, absoluut. Ja? Ja. Champagne is ontkurkt, denk ik. Want als dit niet was doorgegaan, dan zou het hele stikstofbeleid hebben geparkeerd zijn geworden. En ja, nu zijn er mogelijkheden. Ja. Al moeten er nog allerlei dingen worden uitgezocht en gaan ze pas volgende maand, nou nee, zelfs pas 1 juli beginnen met echt mensen noteren. Ja. Maar goed, de toestemming is er uit Brussel, waar er lang op gewacht is. 2 à 3 maanden langer dan gepland. Maar nu kan er iets aan gebeuren. Nu kunnen we gaan versnellen. Doorpakken. Versnellen. Oh, ik denk doorpakken, ja. Want dat zou je toch denken, of niet, Francisco? Ja, Nou ja, het wordt nog wel interessant, want er is natuurlijk bij die... er is wat de minister van de Wal zegt, en wat ze noemen ze het ook weer... niet een riante uitkoopregeling, maar een zat er een prachtig woord voor. Ja. Jij weet dat natuurlijk wel weer. Je bent echt woest aantrekkelijke. Woest aantrekkelijke. Nou, maar kijk, er is natuurlijk wel één dingetje. Is dat je kan een woest aantrekkelijke uitkoopregeling hebben. Dit gaat allemaal om geld. Hè. Dit is echt alleen maar om geld. Maar de stok achter de deur is weg. Want BBB, de boerenbeweging, die wil niet dat er gedwongen uitkoop komt. En als je gedwongen uitkoop hebt, ja, dan kan je dus zeggen, ik heb hier een woest aantrekkelijk aanbod voor je. En dat kan je maar beter ook accepteren, want anders heb je een probleem. En nu kunnen die boeren dus zeggen, nou, ik wil toch nog iets woesters aantrekkelijk. Mm-hmm. Dus ze kunnen die prijs nog een beetje gaan opdrijven. Ja, want het was wel zo dat als je dat niet dit jaar toehapte voor eind december... Ja, dan is je kans verkeken. Nee, dan werd het minder. Dan kreeg je minder geld. Dus dat was nog voordat de gedwongen uitkoop in beeld kwam. Maar ja, uiteindelijk moet dat natuurlijk de stok achter de deur want zijn. Want de boeren, zoals je weet, die hebben boerenverstand. Dus die weten dat die bedrijven die ze hebben dicht moeten. Dus ja, die kunnen gewoon... Die kan wel zeggen, nou, als je nu niet hapt, dan geef ik je straks minder. Maar zij weten dat, ja, als er geen gedwongen uitkoop mag zijn, dan is er bijna niks, geen stok meer achter de deur. Dus zij kunnen zoveel eisen als ze willen. En dat wordt nog een interessant feestje natuurlijk. En dan had jij het ook over lijstjes, hè, Peter. Maar is het al duidelijk wat een piekbelaster nou is? Nou ja, ze hebben een lijst van 3000 piekbelasters. Hebben ze wel opgesteld. Ja, dus we weten precies wie de piekbelasters zijn. Nee, dat weten we niet. Want die moet nog naar buiten gebracht worden. En die lijst moet dus... Die ligt wel klaar, schijnt het. Maar die moet nog gepresenteerd worden. En dan moeten mensen zich kunnen aanmelden of ze zich ook daadwerkelijk willen laten uitkopen. En dan moet je er ook nog voor zorgen als je zo'n piekbelaster en zijn hele zak geld geeft om ermee op te houden, dat hij vervolgens niet met die zak geld iets nieuws gaat doen, waardoor hij weer piekbelaster wordt. Want vergeet je niet... Je bedoelt vliegvelden aankopen, huizen bouwen. Dat kan niet, hè? Het gaat vaak, die piekbelasters doen vaak dingen die heel lucratief zijn. Hè? Ja. Ze verdienen daar veel geld mee. En ja, het gaat om geld, dus je geeft ze geld en dan zeggen ze, nou, dankjewel, nu ga ik iets anders. Dat zagen we ook bij die bond voor. Ja, is het wel een bepaling dat ze niet in een ander land het boerenbedrijf mogen starten. Dat staat er dan in. Dat is een voorwaarde. Ja, ja, dus maar je kan ook nog iets anders starten. Je kunt over het anders gaan bedenken, ja. Dus je weet, het gaat om geld. En dit zijn slimme mensen als het om geld gaat. Dus er kunnen rare dingen gebeuren. Ondertussen wordt er aan de overlegtafels ook nog een landbouwakkoord gesmeed. Althans, dat heb ik begrepen. Hoe staat het ervoor, Peter? Nou, dat is een tumultueuze toestand. Maar we schijnen toch volgende week een eerste versie ervan te mogen verwachten. Sowieso. Maar ja, goed, er zijn veel partijen die daar moeilijk in doen. Bijvoorbeeld de banken. De Rabobank zou 3,5 miljard moeten meebetalen van de 35 miljard die ze hebben uitstaan. En die voelen er niks voor. De veevoedermengbedrijven en zo, ook waar het grote geld zit, die nu een grote partij hebben opgericht. De BBB. Nou, die moeten ook gaan meebloeden. Mm-hmm. En die voelden er allemaal niks voor. En uiteindelijk moeten ook in de supermarkten natuurlijk op een andere manier met duurzaam vlees omgaan en duurder vlees gaan verkopen. Nou, ik zag dat Albert Heijn die partijen moeten dan mee gaan doen. Albert Heijn is wel erg aan het verduurzamen op het ogenblik. Maar die partijen die doen moeilijk. En of dat landbouwakkoord nou echt met veel enthousiasme onthaald gaat worden door het kabinet is ook nog maar de vraag. Maar er schijnt tekenend te zijn dat er toch echt iets op tafel komt. En eind van deze maand zou het dan ook echt door het kabinet gefileteerd moeten worden. En moet er iets liggen. Oké, zo staat het landbouwakkoord er dus voor. Dan zijn er ook nog oproepen in de tussentijd in landbouwland. Onder andere van BBB-frontvrouw Caroline van der Plas. De omgekeerde vlaggen. Ja, ze moeten weer gewoon gedraaid worden. Dit doet mensen zoveel pijn. En als zij zo'n noodkreet doen aan mensen in Nederland, dan wil ik daar gewoon heel graag aan meewerken. Om in ieder geval het verzoek te doen om die vlag op 4 en 5 mei in ieder geval weer rechtop te hangen. Of als je denkt van, nou, weet je, dat gaat me te ver. Hè. Het kan zijn dat mensen er heel principieel in zijn. Maar haal hem dan gewoon eventjes weg. Francisca, wat denk jij? Verwacht je dat de boeren hier gehoor aan gaan geven? Nou, de meeste boeren natuurlijk wel, want dat zijn over het algemeen redelijke mensen. Maar je hebt het hier over de verzetsboeren, zou ik maar zeggen. En dit, ja, dat is niet... Ik hoorde mevrouw zeggen dat, ja, dat gaat wel over de oorlogsslachtoffers, maar wij zijn ook slachtoffer. Dus ik dacht van, als dat je gevoel voor proporties is, ja, dan ga je dat niet begrijpen. Maar dat is in het uitzonderlijke geval, denk jij dus? Kijk, en je zou kunnen zeggen, ook hun belangrijkste wapen is hun onredelijkheid. He, dat is waarom er überhaupt met ze gepraat wordt, omdat ze onredelijk zijn. Dus ja, dat houden ze ook nog wel even vol. Ik denk dat er altijd een groep zal zijn die dat niet zal doen. Maar dan is ook duidelijk waar die staan. Ja, wat mij opvalt, ik klim ons op een racefietsje. En dan rijd ik bij mij in de buurt zo langs de Vecht en in de buurt van Kokkengen en zo. En er zaten ontiegelijk fanatieke boeren met allemaal omgekeerde vlaggen. Maar de vlaggen zijn weg. Klopt, het wordt er steeds minder inderdaad. Dat viel mij ook op. En ze hingen langs de provinciale weg bij ons in de buurt en zo. Maar ook al die vlaggen zijn verdwenen natuurlijk. Dus ik denk dat het dan om toch andere hoeken van het land gaat... waar de vlaggen nog wel hangen. Nou, ik denk dat het georganiseerde vlaggenprotest... dus je zag altijd toen heel Nederland vol ging met vlaggen... dat werd gewoon door bedrijven gedaan. Die deden dat met de hoogwerkers. Die hebben dat inmiddels wel weggehaald. Maar je hebt natuurlijk zeg maar... maar ook bij de boeren in de buurt. Zo, ik zie ze niet meer... ik vind het eigenlijk wel een heel redelijk verzoek om daar nu echt even mee op te houden en die dingen normaal op te hangen. Want wat een flauwe gul zeg. Ja, maar er is dus een kern. En ja, die bepaalt voor een deel ook de toon natuurlijk. Op het moment dat jij zegt, ik vind dat een redelijk verzoek, vinden zij dat per definitie niet. Ja, maar als Caroline dat zegt, dan zou ik toch gewoon luisteren. Nu moet Caroline laten zien in hoeverre ze een leidster is van die beweging. En kan laten zien van als ik dit zeg, dan doen jullie dit ook. Ja, ze heeft de nek uitgestoken. Die paar omgekeerde vlaggen, zal ze toch niet minder leider zijn? Nou ja, als het er veel zijn, als er veel blijven. Ja. Als die zegt, ja, wij denken allemaal omdat we toch denken dat die mensen redelijk zijn van die vlaggen. Maar als er veel van die omgekeerde vlaggen blijven hangen, ja, dan heeft zij ook geen controle over haar achterban. Dan moet je toch nadenken over een nieuwe partij, denk ik. Ja, de BBBBBB. We gaan naar het geld. Want terwijl Brussel dus zegt dat er grote bedragen uitgegeven mogen worden... ja, vind je het minder leuk, maar het is wel belangrijk. Want minister van Financiën Sigrid Kaag, die wilde hand op de knip houden. Ja, dat nog zo'n zonnetje naar huis. Ja. Ja, dit zijn ze zondag in Buitenhof. We gaan niet eeuwig zo door, want de diepe zakken van de overheid... lopen tegen hun grenzen aan. Ja, dat zei uw voorganger, hè? Ja. Ik heb diepe zakken. Dat zegt u dus nu niet meer. Het is echt een andere tijd. Nee, het is een andere tijd en ik weet ook niet of dit de laatste bezuiniging is. Dit is een koerswijziging, niet als doel op zich... maar wel om het mogelijk te maken dat we zowel kunnen blijven investeren... dat we het verstandige doen, maar niet op een onverstandige manier. Ja, Francisco, de tijd van diepe zakken is dus voorbij. Sigrid Kaag moet voor het eerst echt een strenge minister van Financiën zijn. Ja, maar hoe doet ze dat? Ik heb begrepen dat ze het toch allemaal wel weer een beetje heeft afgezwakt. En dat de grote, dat het toch weer vooruit wordt geschoven. Dit is het vooruitschuifkabinet. Dus er komen niet heel zware bezuinigingen aan. Er wordt de kaasschaafmethode toegepast, geloof ik, verspreid over de ministerie. Maar zat je te wachten op bezuinigingen dan? Ik zit niet te wachten op bezuinigingen. Maar ik ben eigenlijk wel een beetje benauwd voor de wat zwakkere sectoren. Want die zullen ze het makkelijk pakken. Ik zag ergens voorbij komen dat er bijvoorbeeld gesproken wordt om de BTW voor de culturele sector weer te verhogen. Mm. Nou, dat is een sector die eigenlijk de afgelopen tijd voortdurend de sjaak is geweest. Heel hard gepakt, ook tijdens de coronaperiode. Het hardst gepakt van allemaal is. En ze kunnen denken, nou, daar hebben we weinig. Die gaan geen vlaggen omgekeerd hangen. Die gaan niet commotie maken. Dus die kunnen we misschien wel pakken. Ja, in de afgelopen verkiezingsstrijd werd er veel gedebatteerd over bezuinigen, al dan niet. Mm. Er was eigenlijk maar één partij die er echt voor voelde. Edith Schippers en Mark Rutte dachten... nou, er kan overal wat af, pakken we de kaasschaaf... En dan gaan we zorgen dat we bezuinigen, want ja, de rente stijgt. We moeten precies, wel. Ja. En eigenlijk was verder iedereen er tegen. Iedereen zei, vermogensbelasting, daar moet je het van hebben. Ja, maar in de tussentijd gaat de kaagschaaf dus gewoon nog door. Dan nog even naar minister Hugo de Jonge en zijn flexwoningen. Hij vertelt zelf even waarom dat zo belangrijk is. We hebben een gigantische woning nodig. Daarom hebben we meer flexwoningen nodig. Meer flexwoningen omdat het de snelste manier is om nieuwe woningen te bouwen. Omdat het de enige manier is om locaties die tijdelijk beschikbaar zijn... toch voor woningbouw te kunnen gebruiken. En omdat het een geweldige stimulans is voor de innovatie in de bouw. Ja, ik word er helemaal enthousiast van, Francisco. Geweldige stimulans. De Telegraaf die kopte vanochtend dat de bouw van dit soort woningen... minder snel gaat dan verwacht. Ja, dat is weer zo flauw van de Telegraaf. Ja, maar vind ik nou echt wie wel loopt weer... er nu achter de feiten aan? Is het minister De Jonge of de Telegraaf? Wat is er aan de hand? Een enthousiast verhaal, moet je dat gelijk weer zo zuur... zo bitter onderuit halen? Typisch de Telegraaf. Ik zou dat toch niet doen? Nee, kijk, ik zou zeggen... vroeger was je had ooit de Van Dam-eenheden... die voorgesteld waren naar staatssecretaris Van Dam. Werden die vernoemd. En ik zou zeggen, die flexwoningen... dat zijn toch de Hugo-woningen eigenlijk. Een beetje flex. Want als Hugo iets is, dan is het flex. Die man die struikelt voortdurend over zijn eigen optimisme. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Volgens mij is het niet eens een vreselijk slechte minister. Maar hij komt... het is gewoon prachtig hoe die precies hetzelfde doet als in die coronatijd. Ja. De ambitie hoog leggen. Dansen bij Jansen. We zijn bevrijd, weet je wel. Ja. En nu met de woningen. Hij gaat er 900.000 bouwen de komende jaren tot 2030. Als je allemaal narekent wat er nu gebouwd wordt, kom je tot 500.000. Dus dit moeten we allemaal met een korreltje zout. Het is zijn manier van werken. Hij legt de lat hoog. En dan na een tijdje moet hij zeggen, ja, we halen het toch net niet. Mm. Dat gaan we denk ik nog wel een aantal keren horen. Oké, goed. Maar nou, we gaan jullie sowieso een aantal keren horen nog. Ik wil jullie bedanken. Jullie komen je beloftes wel na, want jullie zitten hier volgende week gewoon weer. Hij zit er 6 gewoon. Altijd. En volgende week weer. Heel goed. Peter K. en Francisco van Joden. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Is jouw trein vertraagd? Heb je ruzie met collega's? Is dit niet het programma waar je op zat te wachten? Ja, dat komt natuurlijk allemaal omdat dit moment Mercurius in retrograde is. Althans, dat geloven astrologen. Waar slaat dat eigenlijk op? Kan Mercurius daadwerkelijk in retrograde zijn? Dat vraag ik aan astrofysicus Vincent Icke. Goedemiddag, Vincent. Goedemiddag. Wat betekent dat eigenlijk? Mercurius is in retrograde? Nou, het is een hele oude uitdrukking. Als je de planeten volgt aan de hemel van nacht tot nacht, dan zie je dat ze regelmatig tussen de sterren opschuiven. Daarom heten het ook planeten, zwerfsterren, zeg maar. Maar af en toe gebeurt het dat zo'n planeet tot stilstand komt aan de hemel dus, niet in werkelijkheid, maar aan de hemel, dan een beetje terug gaan bewegen en na verloop van tijd weer vooruit. Die teruglopende beweging, dat noemen we retrograde beweging. En dat komt eigenlijk doordat de aarde geen vast punt in de ruimte is. De aarde draait om de zon, dat weten we al sinds 3300 voor Christus. Ja, dat is Aristarchos van Samos. En als je vanaf een bewegend standpunt naar het heelal kijkt, dan zie je de rest van het heelal ook een beetje bewegen. Dat ken je natuurlijk wel. Als je gewoon in het bos staat en je schudt met je hoofd heen en weer, dan zie je de bomen dan bewegen. Dan lijkt het alsof de bomen bewegen. Dan lijkt het of de bomen bewegen, precies. En dat is met alle planeten het geval. En dus met de buitenplaneten zie je het wat makkelijker. Met Mercurius zie je dat ook. Dat komt gewoon door die combinatie van de baanbeweging van Mercurius en de baanbeweging van de aarde als een bewegend platform. Sterker nog, ditzelfde effect heb je ook met sterren. Alleen sterren staan zo ontzettend ver weg dat je dat effect, dat noemen we parallax, dat je dat effect niet ziet. Dat moet je instrumenten voor hebben, maar de aarde beweegt rondom de zon en dat is alles wat er aan de hand is eigenlijk. Dat is gewoon. Even over Mercurius. Wat voor planeet is dat eigenlijk? Mercurius is de binnenste planeet van ons zonnestelsel. Een klein bolletje, een stuk kleiner dan de aarde. En die gaat heel snel rondom de zon heen. In 88 dagen, waar wij er dus 365 en een kwart over doen. Vandaar dus ook dat hij Mercurius heet. De boodschapper van de goden. Mercurius was een soort god met vleugels aan zijn voeten. En hij was dus een soort van flitsbezorger uit de oudheid, zal ik maar zeggen. Kijk, daar ook en daarom werd hij Mercurius genoemd. Ah zo. En als ik dan nu kijk naar wat er nu gaande is. Hè, dit is heel populair. Hoe komt het dat dit zo populair is onder mensen, dat ze toch nog teruggrijpen iedere keer naar deze theorie? Het is geen theorie, het is een sprookje, het is een verhaal. En mensen zoeken nu eenmaal naar verhalen. Dat is gewoon mensen eigen. En of die verhalen echt overeenkomen met de werkelijkheid in het heelal, dat is dan een tweede kwestie. Je hoeft er natuurlijk, sterker nog, het is niet verstandig om daar beslissingen op te baseren. Want het is gewoon een kwestie van de relatieve beweging van de planeten in ons zonnestelsel. Maar als je dat nou leuk vindt, astrologie is onzin, maar het is eigenlijk vrij lieve onzin over het algemeen. Oh, jij vindt het onschuldig, Vincent? Laten we eerlijk zijn, erger je niet hier af en toe aan als astrofysicus? Nee, het is... Kijk, het is onzin. Maar of het onschuldig is, dat hangt er vanaf wat je ermee doet. Ik kan mij voorstellen dat er mensen zeggen van, nou, de planeten die staan zus en zo bij elkaar, ik steek mijn huis in de fik. Goh, wat zeg je nou? Jeetje. Nou, maar serieus, zijn er mensen die dat doen? Ja. Het is voorgekomen dat de planeten ongeveer op dezelfde plek van de hemel stonden en mensen daaruit wilden afleiden dat het einde der tijden zou zijn. En om er nou voor te zorgen dat hun huis niet in handen viel van de duivel of iets van dat type, staken ze het doel maar vast in de hens. Dat is voorgekomen. Ja, dat is natuurlijk onzin. Maar kijk, gewoon kijken naar de hemel, de planeten waarnemen, de sterren, de Melkweg en zo. Ons heelal is buitengewoon prachtig. En ik vind het leuk als mensen daar naar kijken, inclusief die teruglopende beweging van de planeten, die retrograde beweging. Maar je moet er verder nog geen conclusies aan verbinden. Nee, dus dat ik ruzie heb met onze regisseur en muzieksnop Matthijs, daar kan ik Mercurius dus gewoon niet de schuld aan geven. Nee. Jammer. Nee, helaas, dat gaat niet. Gewoon, je kunt zeggen, ik bied mijn excuses niet aan, want Mercurius staat in retrograde. Nee, zo werkt dat niet. Nee. Even nog één dingetje, hè? Want mijn timeline staat toch wel vol op sociale media met dit soort theorieën. Ik wil iemand, want je hebt het me nu, we hebben het nu in 10 minuten ongeveer zo besproken. Ik wil iemand gewoon van een repliek dienen, weet je wel. Zo van, joh, wat een onzin, maar op een aardige manier. Hoe kan ik dat het beste doen? Als iemand met deze theorie, met dit sprookje aankomt? Min of meer, zoals ik net heb gezegd. Kijk vooral naar wat er gebeurt in het heelal. Dat is prachtig. Het is daar voor ons allemaal. Maar alsjeblieft, verbind er geen conclusies aan over je lot of over de beslissingen die je moet nemen. Want dat heeft daar niets mee te maken. begrijp dat je bedoelingen goed zijn, maar concentreer je nou maar op de schoonheid van het heelal en laat het daarbij. En steek je huis niet in de fik. Dankjewel, Vincent Icke. Ja, en omdat we hier bij Radio 1 houden van het experimenteel synth-rock album van de Amerikaanse country-artiest Sergio Simpson, luisteren we even naar Mercury in Retrograde. Ja, Mercury in a Retrograde, Sturgill Simpson hoor je. Tim de Wit, waar ga je naartoe in Bureau Buitenland? Niet naar Mercurius, gok ik? Nee, iets dichterbij. Fijn. We gaan het over Polen en het grensgebied met Belarus hebben. Want daar komen nog steeds veel migranten de grens over naar Polen. Bewuste tactiek van Belarus, hè, dat deden ze een paar zomers geleden al. Je hoort er nu wat minder over, maar het gaat onverminderd door daar. Zometeen bij ons in Bureau Buitenland. Heel goed, vanaf 1:30 op deze zender. Morgen is er weer een Nieuws BV vanaf 12:00. Tot dan, dag. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren